لوی زرین تاریخ لارما کور د مسلمان یما زافغانستان یما زافغانستان یما سر نټی ټوم چاته د هر داور قهرمان یما زافغانستان یما زافغانستان یما لوی زرین تاریخ لارما کور د مسلمان یما زافغانستان یما افغانستان یما سر نټی ټوم چاته د هر داور قهرمان یما افغانستان یما افغانستان یما سلور دیش ولایتونا زما د تن هډونا وګور نن رها مانو کونړونا کریتل پرمانګونا کریتل پرمانګونا کریتل پرمانګونا لازمین د کابل زما مشهور پټول جهان یما ز افغانستان یما ز افغانستان یما سر نټی ټوم چاته د هر داور قهرمان یما ز افغانستان یما ز افغانستان یما لوی زرین تاریخ لارما کور د مسلمان یما ز افغانستان یما ز افغانستان یما سر نټی ټوم چاته د هر داور قهرمان یما ز افغانستان یما ز افغانستان یما هلمند بدغیس بامیانا کندوز قندر بغلانا فرا لوګر سرپل پروان او نورستان لري اتل زنان هلمند بدغیس بامیانا کندوز قندر بغلانا فرا لوګر سرپل پروان او نورستان لري اتل زنان ساتل ای مدام زبک لگ عزم او ایمان یما زافغانستان یما سر نټی ټوم چاته د هر داور قهرمان یما زافغانستان یما لوی زرین تاریخ لارما کور د مسلمان یما زافغانستان یما سر نټی ټوم چاته د هر داور قهرمان یما زافغانستان یما میدان خوست پکتیکا غزنی غول کاپیسا جوز جان بلخوان تخار زابل هرات پکتیا دزمان دتن حساب یاد شوائی تیر تاریخ کی آریانا او خراسان یما زافغانستان یما سر نټی ټوم چاته د هر داور قهرمان یما زافغانستان یما لوی زرین تاریخ لارما کور د مسلمان یما زافغانستان یما سر نټی ټوم چاته د هر داور قهرمان یما زافغانستان یما دیوال افغانانا پنشیریانو بدغشانا سمنگان دکا روزگانا طولتی زمین ما بچان دی ټول مسلمانان دی ټول مسلمانان دی ټول مسلمانان نیمروز دای کونډي فاریا باو ټولو بابا جان یما ز افغانستان یما ز افغانستان یما سر نټی ټوم چاته دی هر دا ور قهرمان یما ز افغانستان یما ز افغانستان یما لوی زری تاریخ لارما کورد مسلمان یما ز افغانستان یما ز افغانستان یما سر نټی ټوم چاته دی هر دا ور قهرمان یما ز افغانستان یما ز افغانستان یما سوگ مرگ تمی چراشی زما خواور تبلاشی ساقی بحسن زیا اختف و ویلاشی پرٹول جہان رسواشی پرٹول جہان رسواشی پرٹول جہان رسواشی پینز زرا کلنیم دن لیلوی پہلوان یما زا افغانستان یما زا افغانستان یما سر نٹی ٹوم چاہتا دی ہر دور قہرمان یما زا افغانستان یما زا افغانستان یما لوی زری تاریخ لارما کرد مسلمان یما زا افغانستان یما زا افغانستان یما سر نٹی ٹوم چاہتا دی ہر دور قہرمان یما زا افغانستان یما زا افغانستان یما زا افغانستان یما زا